Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro. Ser żółty Gouda 41% taniej, 9,99 za kilogram. A pampersy Megabox 31% taniej, 69 zł za opakowanie. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 9 lutego, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wraca temat poparcia Donalda Tuska na drugą kadencję. Krytyczny wobec jego starań o fotel szefa Rady Europejskiej jest szef polskiej dyplomacji. Donald Trump kwestionuje układ nuklearny z Rosją. Informacje przekazuje Reuters. Biały Dom sprawy nie komentuje. Polska w czołówce Europy pod względem zwierząt hodowlanych na futra. Donald Tusk stara się o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej, nie zabiegając o poparcie własnego kraju, a to nie podoba się szefowi polskiej dyplomacji. Minister Witold Waszczykowski mówił w TVP, że deklaracja Donalda Tuska, którą złożył na Malcie, była zaskoczeniem dla kraju, który reprezentuje. Podczas piątkowego maltańskiego szczytu przywódców państw Unii Europejskiej Tusk oficjalnie poinformował, że jest gotowy do kontynuacji swojej misji na stanowisku szefa Rady Europejskiej, a tak sprawę komentował dziś minister Waszczykowski. Polityk zwykle tego typu decyzje ogłasza we własnym kraju. Stara się uzyskać poparcie własnego rządu. Mamy tu kuriozalną sytuację, iż ten polityk ignoruje rząd, staje się politykiem kosmopolitycznym. Więc pytanie, czy to polityk polski ma obowiązek prosić i współpracować z władzami polskimi, czy to władze polskie zarządzające 40-milionowym krajem mają pokłonić się, zaakceptować, widzimisię, polityka, który w tej chwili bez poparcia własnego kraju domaga się funkcji dla siebie. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany, czy temat poparcia Tuska był poruszany w rozmowach z niemiecką kanclerz, nie chciał tego potwierdzić, ale też nie zaprzeczył. Głos w sprawie zabrał podczas debaty w Sejmie nad expose ministra Waszczykowskiego lider PO Grzegorz Schetyna. W jego opinii Tusk to najlepszy kandydat na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Donald Trump zakwestionował amerykańsko-rosyjski układ ograniczający liczbę głowic nuklearnych. Zrobił to przez telefon w rozmowie z Putinem. Informacje przekazuje Reuters. Biały Dom sprawy nie komentuje, odsyłając do publikowanego po rozmowie z 28 stycznia oficjalnego komunikatu, który nie wspomina o dyskusji na temat nowego programu. Nowy start wygaśnie w 2021 roku, o ile obie strony nie uzgodnią jego przedłużenia na maksimum 5 lat. Milion dzieci w Polsce nie dostaje alimentów, alarmują Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznicy przedstawili dziennikarzom raport z rocznych prac wspólnego zespołu ekspertów do spraw alimentów. Mówili też, o jakie zmiany będą zabiegać, by zwiększyć skuteczność ściągania należności. Wprowadzenie rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych, podniesienie progów funduszu alimentacyjnym i zorganizowanie ogólnopolskiej kampanii społecznej to najważniejsze postulaty zespołu ekspertów. Jak zaznaczył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, wynoszące 725 zł kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z funduszu trzeba albo podnieść, albo po prostu znieść. Utrzymywanie go na poziomie od 10 lat takim samym wyklucza wiele dzieci z możliwości uzyskania pomocy od państwa. Zespół zabiega też o usprawnienie komunikacji między ZUS-em a komornikami. Jeżeli ktoś w tak zwanym międzyczasie podejmie pracę, zaczyna płacić składki na ubezpieczenie społeczne, to o tym wie ZUS. Ale komornicy, aby się o tym dowiedzieć, mogą się do tego systemu zalogować raz na pół roku. Zespół zgłosił też m.in. postulat wprowadzenia tabel alimentacyjnych, czyli systemu ułatwiającego ustalanie przez sąd wysokości alimentów na podstawie dochodów rodzica i wieku dziecka. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. W tym rankingu jesteśmy na podium, a chodzi o zwierzęta hodowane na futra. Według szacunków Fundacji Viva w Polsce hoduje się ich 8 milionów, głównie norek, co daje drugie miejsce w Europie. Raport omawiano na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Hodowcy tłumaczą, że są ważnym pracodawcą na lokalnym rynku, ale trudno znaleźć potwierdzenie tej tezy. Mieszkańcy miejscowości, w których znajdują się fermy, w większości są przeciwni ich funkcjonowaniu. Polska stała się też centrum produkcji skóry z norki amerykańskiej, co sprawia, że debata debata dotyczy kwestii ekonomicznych, ale wpływy do budżetu są niewielkie. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o ich ochronie, w którym proponowany jest zakaz hodowli zwierząt na skóry. Zgodnie z projektem ustawy o ochronie zwierząt przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który trafił już do konsultacji, kary za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami byłyby podwyższone z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. To był Serwis Trójki. Noc mroźna od minus 15 stopni na wschodzie do minus 10 i minus 5 stopni na przeważającym obszarze kraju. Jedynie nad morzem minus 4 stopnie, a teraz w stolicy 5 stopni mrozu, ale temperatura odczuwalna jest niższa. Rozpogodzenia na wschodzie, a słaby śnieg na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, czyli przeboje country, wielkie gwiazdy, także te spoza Nashville, piosenki, o których nie wiedzą Państwo, że to piosenki country. Wykonawcy, których Państwo nie podejrzewają, że śpiewali, nagrywali country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W soboty w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Korneliusz Pacuda. Autopromocja. Everybody, bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa w studiu przy Myśliwieckiej Zofia Kruszewska, a ja, Jan Chojnacki, w znakomitym augustowskim klubie Kaktusik w otoczeniu młodzieży bluesowej. Młodzież bluesowa z Augustowa, z różnych stron Polski, a nawet Singapuru. Panie i panowie, ten wieczór to prolog do czegoś, czemu Trójka będzie patronować w lecie, a mówię o maratonie bluesowym, zacnej imprezie augustowskiej. Zapraszamy między 18 a 23 lipca. No a dziś z okazji i tego, że bliskie walentynki, i tego, że stęskniliśmy się w związku z długą zimą do czegoś ciepłego, będzie ciepłe granie. To ciepłe granie będzie polegało na tym, że będzie ono prawdziwe, naturalne, bez udawania, bez specjalnego doładowania elektrycznego, za to niewątpliwie naładowane emocjami i tym, co najważniejsze w muzyce, czyli prawdą i emocją. To zapewnią nam, panie i panowie, Jan Gałach, skrzypce, Bartek Miarka, gitara, Tomek Nitribit, gitara, harmonika i śpiew, i Andrzej Stagraczyński, bas. Jeden, jedyny raz w tym składzie, z tym repertuarem, w tym miejscu, to się być może już nigdy może nie powtórzyć. Bracia i siostry, augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, mroźne, ale gorące, osłonięte przez blue. Hey, Bo Diddley. Door to you, can I see you summertime? We will go kissing through the light. Hey, hey, Mona. Love you, girl, can you see? Love you, I need, just can't be me. Nigga, little nigga, the dime is a dime. You should go, get out, she go mine. Hey, hey, Mona. Hey, hey, hey, Mona. Civile. Buonasera, come stai? Jimmy Reed. Mm-hmm. you don't have to go. Oh, baby, you don't have to go. Well, I'm tired of telling you, girl, all I did was wrong. Oh, baby, I love you like you never before. Oh, baby, I love you like never before. Well, I'm tired of telling you, woman, all I did was wrong. Dziękuję bardzo. Serdylam. like two jewels in the sky. Your back is straight and it's smooth on a pillow you lie. I don't send affection, no gratitude or love. Loyalty is not to me, but it is that above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for a go. To do that any love. Jude, and how to throw a blade. Oh, this is his kingdom. No stranger than the truth. His voice echoes as he goes down for another blade of moon. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for a go. Hey, to do that any love. All your shells. Pleasure knows no limits. Your voice is like a middle line. Got your heart just like an ocean. Mysterious in the dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for a go. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for a go. To do that any lower. Grazie. Rasta brings his captive youth. All of the women came and went. Barbara Salmon soon. Outside in the distance, you know, the wildcat he didn't growl. Two riders were approaching. And the wind again, the wind again now. Lady lay, lay across the river's bay. Lady lay, lay across the river's bay. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. I lay, lay, lay, lay, lay, lay across my big rose bed. And I stay with your man a while, girl. Stay with me, Lord have just like the bay without a feather. You know I'm lost without your love. Just like the bay without a feather. You know I'm lost without your love. You not need your love, darling. It's like an angel in the towers above. Just a shoot shot, my lady. Shut it down, you did me wrong. Just a shoot shot, my lady. Bam. Shut it down, you did me wrong. You're not a judge, cutting murder. No penitentiary in my home. Don't love me. like I love you. You don't love me, mama, like I love you. Well, if you love me, girl, you wouldn't help me to spin around crying. Just shoes on another foot. You can walk a jet line. Walking and talking. See the bit of jet line. Put your eye on another view. And you can see a jet line. Eye on a lot of you, and you can see it just like walking, and talking, seeing through the journey. I see the walking, and talking, seeing through the journey. Walking and talking, seeing, feeling just like me. Last night, talking about her last night. Last night, I'm talking about her last night. Agosto. Last night, I'm talking about her last night. Then we gotta go home. Last night, I'm talking about her last night. And let's walk for a while. I'm talking, and I'm thinking. Ooh, I'm talking about her last night, beat y'all. Talking about her last night. Oh, yeah, yeah. Dzięki. Oh. practice again. My return of the ride. I'm a jumping jack plate. It's a guess, a guess, guess. Look troszkę zwolnimy teraz. Bracia i siostry, to był prolog do bluesowego maratonu, który między 18 i 23